Silna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W związku z wydarzeniami w Afganistanie prezydent zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przed fake newsami dotyczącymi szczepień przestrzega pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Uroczystości z okazji 101. rocznicy Bitwy Białostockiej trwają w stolicy Podlasia. Sytuacja w Afganistanie i akcja ewakuacyjna to główne tematy zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Sytuacja wokół lotniska w Kabulu jest coraz trudniejsza, ale akcja ewakuacyjna trwa, powiedział po spotkaniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Cały czas prowadzimy ją, mimo tego, że jest już ponad 300 osób ewakuowanych do Polski. Jeśli chodzi o utrudnienia, to są to kwestie związane z bezpieczeństwem, z obecnością posterunkami talibów wokół, też bardzo dużym tłumem osób, które chcą uciekać. W związku z tym te, które są do ewakuacji zakwalifikowane, nie zawsze mogą dotrzeć na lotnisko. Spotkanie odbyło się z udziałem prezydenta, premiera, kierownictwa MON, kancelarii premiera, MSZ-u, sił zbrojnych oraz cywilnych i wojskowych służb specjalnych. NATO szacuje, że w ciągu tygodnia wokół lotniska w Kabulu zginęło co najmniej 20 osób. We wtorek kryzysem w Afganistanie podczas wirtualnego szczytu zajmą się przywódcy państw grupy G7. Prezydencję w G7 sprawuje obecnie Wielka Brytania. W skład grupy wchodzą również Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone. Ponad 19 milionów osób w Polsce otrzymało do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Ponad 18 milionów 400 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński przestrzega przed fake newsami na temat szczepień. Mówi, że są niebezpieczne i szkodliwe. Te ostatnie miesiące dobitnie pokazują, że nie można obojętnie patrzeć na te treści, które pojawiają się w internecie, ponieważ one niestety, i nie boję się tego powiedzieć, po prostu zatruwają umysły i bardzo często, bardzo szeroko są podawane dalej w sytuacji, w której są w oczywisty sposób nieprawdziwe. Fake newsy można zgłaszać na rządowej stronie gov.pl w zakładce szczepienie przeciwko COVID-19. Papież Franciszek mówił dziś do wiernych, by nie szukali Boga w snach o potędze, ale w człowieczeństwie Jezusa i innych ludzi, których spotykają na swojej drodze. Trzeba dawać świadectwo wiary konkretnym życiem, mówił przed modlitwą Anioł Pański. Oznacza to, że nie wolno nam podążać za Bogiem w marzeniach i wyobrażeniach o wielkości i potędze, ale trzeba go rozpoznać w człowieczeństwie Jezusa. Na zakończenie spotkania w Watykanie Franciszek pozdrowił wiernych przybyłych z wielu krajów oraz liczne grupy młodzieży. Pierwsza dama odwiedziła gminę Gościeradów. Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w uroczystościach z okazji 5. rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Miszku. Kobiety z takich kół są liderkami swoich społeczności i wyznaczają kierunek rozwoju wsi, mówiła Agata Kornhauser-Duda. To właśnie panie najlepiej znają troski, problemy i potrzeby swoich lokalnych wspólnot i to panie bardzo często przekazują te sprawy lokalnym władzom. A lokalne władze mają okazję sprostać tym potrzebom i tak się rzeczywiście dzieje, zwłaszcza tutaj na Lubelszczyźnie, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tradycja kół gospodyń wiejskich sięga blisko 150 lat. Obecnie takich kół w Polsce jest ponad 9200. W Białymstoku trwają obchody 101. rocznicy Bitwy Białostockiej. Do 20 na rynku Kościuszki można oglądać sprzęt wojskowy i porozmawiać z pasjonatami historii. W wyniku szeregu potyczek na terenie naszego miasta, w centrum, ale też i w jego okolicach, udało się pokonać resztki bolszewickiej armii. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Przy okazji rocznic często zastanawiamy się nad tym, jak zachowalibyśmy się my w obliczu takiego zagrożenia, przed jakim stanęli nasi dziadowie i pradziadowie. My pokazujemy ludziom, jak to wszystko wyglądało naprawdę. Wojciech Hernik, Stowarzyszenie Czemu by Nie. My nie nauczymy historii, ale zachęcimy do szukania wiedzy. Tu są pojazdy, które mają ponad 100 lat. One brały udział w tych walkach. To nie jest podręcznik. Tutaj to chcecie uczyć historii. Bitwa Białostocka z 22 sierpnia 1920 roku uważana jest przez historyków za największą w dziejach miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, miejscami burze, lokalnie z gradem, chwilami będzie się przejaśniać. W nocy od 8 do 17 stopni, a w poniedziałek od 17 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy jutro po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już blisko 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy, witamy, witamy i przesyłamy do Państwa sportowe pozdrowienie. Kłaniam się, Dariusz Urbanowicz. I kłaniam się, Adam Malecki. W sporcie dzisiaj dzieje się bardzo dużo, więc ruszamy. Czy widzieli Państwo, co się wydarzyło przed chwilą w Le Mans? Robert Kubica było krok od zwycięstwa, no ale zabrakło paliwa. It's fuel, isn't it? It's the leading car on the final lap of the race in LMP2. Oh boy. On the very last lap. Unbelievable. Once for the 41 again. Crew. No, mowę nam odebrało, proszę Państwa. Kilka minut temu nie wierzyliśmy w nasze szczęście. Teraz nie wierzymy w nasze nieszczęście. A nie dowierzali komentujący w Eurosporcie Grzegorz Gac i Andrzej Mielczarek. Na ostatnim okrążeniu to wszystko się wydarzyło. Oj, co ma wisieć, nie utonie w takim razie. Jak pech to pech, żadnych zawirowań nie było przy okazji wyboru na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wynik? Niekwestionowane zwycięstwo Cezarego Kuleszy. Znacie mnie. Jestem człowiekiem piłki, kocham to. Będąc piłkarzem poznałem zapach szatni. Jestem działaczem związkowym i klubowym. Skutecznie prowadzę biznes. Po efektach mojej pracy mnie poznacie. Proszę Was o wsparcie, bo łączy nas piłka. Piłkę łączy także kobiety, siatkarki choćby, które mają na koncie 3 zwycięstwa Mistrzostw Europy. Były powody do świętowania, tym bardziej, że trener Jacek Nawrocki obchodził urodziny. Torc wspaniały, były śpiewy z życzeniami. No, było mi bardzo miło i cieszyłem się również z tych urodzin, jak i ze zwycięstwa. Oj, pośpiewałoby się. Ciekawe, czy medal olimpijski wciąż świętuje Paweł Fajdek, nasz młociarz. Z drugim mocarzem, trenerem, tym razem Szymonem Ziółkowskim, są jak bracia. Bardzo dobrze dogadujemy. Naprawdę to jest niesamowite, kiedy w różnych sytuacjach, naprawdę wszelakich, potrafimy wypowiadać się w ten sam sposób w tej samej chwili. Po prostu to jest niesamowite. Czy mają pomysł Państwo na to, co oznacza wszelakich w wykonaniu Pawła Fajdka? Niesamowite są statystyki Natalii Partyki. Pięciokrotna mistrzyni paraolimpijska mierzy w kolejny medal Igrzysk Paraolimpijskich, tym razem w Tokio. No nie da się ukryć, że jestem weteranką, jeśli chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie i że na pewno jadę tam w roli faworytki. Nic nie muszę nikomu udowadniać, bo już udowodniłam chyba wiele razy. że ma talent, wiedzieli wszyscy. Teraz Paweł Przedpełski to udowodnił, awansując do Grand Prix na żużlu oczywiście. Dużo emocji, bo we wtorek urodziła mi się właśnie córeczka, także niesamowite uczucie, no a parę dni później awans do GP, więc w końcu się bardzo cieszę, że wywalczyłem sobie to samemu. Sam ze sobą w swojej próbie bicia rekordu w pływaniu musiał się mierzyć Krzysztof Gajewski. No ja już tutaj szczerze powiedziawszy mi się włączyła rozpacz, bo kolejne 5-6 godzin wiedzieliśmy, że to będzie po prostu katorżnicza praca. Już po prostu troszeczkę psychicznie miałem dość, ale zagryzamy zęby. I płyniemy dalej. To nie wszystkie tematy trzeciej strony medalu. Będzie kolarstwo, połączymy się z samym Sylwestrem Szmydem, nowym trenerem kadry kolarzy. Pogadamy też o disc golfie. To jest taki sport chyba, nie wiem czy wszyscy kojarzą, mam nadzieję, że państwo tak, a jeśli nie, to na pewno skojarzycie po dzisiejszej trzeciej stronie medalu. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Jestem ciekaw, czy ktoś dzisiaj postawi się żeglarzom, którzy już wiemy, że płyną w naszą stronę, szykują się z telefonami, będą informować o tym wszystkim, co z żeglarstwem związane i co działo się w żeglarstwie. Proszę postawić się, proszę dzwonić w innych sportowych sprawach. 22 i 7 trójek. Czekamy, a teraz najważniejsze i ostatnie informacje sportowe. Trwa czwarta kolejka najlepszej Ligi Świata. O 17.30 lider Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk. Trener Maciej Skorża ma jasno określoną wizję tego spotkania. Liczę na to, że mimo skali trudności, która na pewno jest bardzo duża, poradzimy sobie i to będzie mecz, po którym kibice też będą usatysfakcjonowani i wynikiem, i przebiegiem tego spotkania. A niedawno zakończył się mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Wynik 1-1. Przypominamy, że mecze Legii i Rakowa z racji na ich udział w Pucharach Europejskich zostały przełożone. Rozumiem, że chciałeś być prowokacyjny, mówiąc o najlepszej lidze świata. Boston Celtics, w tym przypadku NBA, to już nie jest najlepsza Liga Świata, zastrzegli numer 5. Pamiętacie państwo, kto z nim grał w barwach Celtów? Oczywiście Kevin Garnett, który większość kariery spędził co prawda w Minnesocie Timberwolves, ale tam jego koszulki dotąd nie zastrzegli. Garnett jest jednym z 5 koszykarzy obok Roberta Parisha, Kevina Willisa, Niemca Dirka Nowickiego i Vince'a Cartera, którzy na parkietach NBA spędzili 21 sezonów. W maju został wprowadzony do gali sław NBA razem z Timem Duncanem oraz Kobe Bryantem. A skoro jesteśmy za oceanem, to w Oregonie, w miejscowości Eugene, gdzie za rok mają odbyć się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, odbyły się zawody diamentowej ligi. Trzecie miejsce z wynikiem 190 cm zajęła najwyżej skacząca wzwyż mama świata, Kamila Lićwinko. Po tych igrzyskach nie ukrywam, że nie wiedziałam, na co mnie stać. Tam skakałam fatalnie. Skakało mi się dużo lepiej. Te skoki były fajne. Szkoda tego 193, ale no niestety tak bardzo dokuczało mi ból kolana, że już go czułam przy każdym kroku i chyba zabrakło mi po prostu zdecydowania na końcówce. Ale jestem naprawdę podbudowana tym, że po 2 tygodniach i naprawdę takim ciężkim dochodzeniu do siebie po tych igrzyskach nie jest najgorzej. Kamila Lićwinko, tak jak dyskobol Piotr Małachowski, mają oficjalnie zakończyć kariery sportowe 5 września podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Z kolei w Bernie niesamowitą formą błysnęli medaliści z Tokio. Mistrz olimpijski Kajetan Duszyński ustanowił drugi wynik w Europie w tym sezonie na 400 metrów. Jego 44 sekundy i 92 setne to najlepszy wynik od 20 lat w Polsce. A do rekordu kraju Tomasza Czubaka z 1999 roku zabrakło zaledwie 0,3. Mogłem troszeczkę wcześniej ruszyć, ale też nie wiadomo, czy te siły zostały, czy nie. Ja jestem już całkowicie usatysfakcjonowany, naprawdę. Nie mogę chyba nic więcej oczekiwać. Duszyński jest jednym z 3 Polaków, którzy zeszli poniżej 45 sekund na jedno okrążenie. Fenomenalnie spisała się znowu Anna Kiełbasińska, która na 200 metrów uzyskała 22 sekundy i 92 setne. Oczywiście wygrała swój wyścig. W finałach turnieju w Cincinnati na ostatniej prostej przed US Open zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew z Rosjaninem Andrejem Rubliowem. Zwieriew w półfinale odprawił z kwitkiem Greka Stefanosa Tsitsipasa. Rubliow pokonał rodaka najwyżej rozstawionego Daniła Miedwiediewa w turnieju singlisty. W Cincinnati. W finale zmierzą się Australijka Ashleigh Barty i Szwajcarka Jill Teichmann. Barty, liderka rankingu pań, w półfinale pokonała Niemkę z polskimi korzeniami Angelique Kerber. Teichmann, tak się mówi? No po niemiecku pewnie tak. Tak, dobrze, to by wiedział coś o tym Krzysztof Łoniewski, zaraz będzie pewnie pisał SMS-y. To zdecydowanie największa niespodzianka tego turnieju. 76. rakieta świata wyeliminowała rozstawioną z piątą Czeszkę Karolinę Pliszkową. Mamy w Polsce kilku potentatów w sportach lotniczych. Etatowym mistrzem świata jest Sebastian Kawa, który po raz szesnasty został szybowcowym mistrzem świata w klasie 15-metrowej. Srebro we Francji wywalczył Łukasz Grochowski. A Manny Pacquiao już powinien się raczej szykować na prezydenta, no bo na ringu to już nie daje sobie rady. Wrócił po 2 latach przerwy podczas gali w Las Vegas. Legendarny bokser przegrał jednogłośnie na punkty z Kubańczykiem Jordynisem Ugasem w walce o pas mistrzowski Federacji WBA w wadze półśredniej. Pacquiao, który w grudniu skończy 43 lata, zanotował ósmą porażkę w karierze. Filipińczyk jest jedynym pięściarzem w historii, który zdobył tytuł w 8 różnych kategoriach wagowych. Powiedziałem Grochowski? Przepraszam, Grabowski. A, proszę cię bardzo. No, za chwilę ruszamy. Będzie Le Mans. Coż się działo w tym niesamowitym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Krzysztof Woźniak, komentator Motowizji i dzisiejszego wyścigu Le Mans w Eurosporcie, jest naszym gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. No i to, co się wydarzyło już wiele razy w historii Le Mans, mówi się o przekleństwie, które gdzieś na tym samochodzie czasami siada na dachu na ostatnim okrążeniu i wydawało się, że będziemy się cieszyć ze zwycięstwa samochodu, którym jechał m.in. Robert Kubica, aż tu nagle co się stało? Paliwa zabrakło? Co się wydarzyło? Powiedz. Znaczy, z Francji dobiegają różne informacje. Oczywiście pierwszą teorią było to, że zabrakło paliwa, no ale też przed chwilą widziałem informacje o tym, że były jakieś problemy z silnikiem, że po prostu silnik stanął. Tak więc no jesteśmy w tej chwili, że dopiero te informacje będą spływać. 371 okrążeń przejechanych i nagle samochód staje, bo tak ten obrazek wyglądał, prawda? Wszystko tak się wydawało, że dobrze przebiega i nagle... I nagle po prostu Ifeye, który był za kierownicą, stoi za szykaną Dunlopa i po prostu staje na ostatnim okrążeniu. Tak jak wspomniałeś, bywały takie sytuacje. W 2016 roku przede wszystkim Toyota i Kazuki Nakajima jechał po zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo dla Toyoty w XXI wieku, wywalczone po ciężkiej walce z Porsche, a tu nagle na 3 minuty przed końcem stoi na prostej startowej i nie jest w stanie uruchomić tego samochodu. Tam na początku trochę ruszył, ale później koniec i cały wysiłek, 24-godzinny wysiłek idzie na marne. To jest bardzo dramatyczne, bardzo smutne, ale... 24 godziny to jest ta kwintesencja, prawda? Tak. To już jest to skumulowanie, ale ile przygotowań i to wszystko, co się z tym wiąże, to jest niesamowite. Niesamowite są zawsze te obrazki, kiedy jedna drużyna się cieszy, inni wręcz zamurowani patrzą na to, co się działo. Przypominam sobie zawsze takie obrazy, kiedy Felipe Massa myślał, że już jest mistrzem świata, a wydarł mu to Lewis Hamilton, bo Timo Glock na ostatnim okrążeniu na ostatnich zakrętach dał się wyprzedzić, prawda? To jest tak naprawdę z piekła do raju i z raju do piekła. Tak, tym bardziej, że jeszcze te obrazki były o tyle kontrastowe, że dzięki pechowi załogi numer 41, czyli Ife, Robert Kubica i Louis Deletras, na pierwszej pozycji znalazła się druga załoga zespołu W-Racing Team. Tak więc mieliśmy obrazki, kiedy po prostu nagle wszyscy się cieszą. Ci kierowcy, którzy liczyli, że będą na drugim miejscu, którzy i tak byliby z niego zadowoleni, nagle okazuje się w ostatnich chwilach, że to oni są zwycięzcami. Oni są zwycięzcami jednego z najbardziej legendarnych wyścigów na świecie. Więc... No szkoda straszna. A powiedz, Krzysiek, jakie inne wątki polskie, bo te są i bardzo jest ich dużo pozytywnych. Tak, w tej samej klasie LMP2 ścigał się polski zespół Inter-Europol Competition. Zespół mający siedzibę w Polsce, z polskim kierowcą Kubą Śmiechowskim, mającym jako swoich zmienników naprawdę utalentowanych kierowców jak Renger van der Zande i Alex Brandl. Za czym stoi Wojtek Śmiechowski, tak, który tak naprawdę to od podstaw zbudował, prawda? Tak. Tak, zresztą nawet rozmawialiśmy z nim w trakcie transmisji, opowiadał o wszystkim, o całym procesie nazywania zespołu, budowania tego zespołu. Jakie to są budżety? Dosyć spore. Teraz nie pamiętam dokładnych kwot, ale no myślę, że z 8 cyfr. Z 8 cyfr w euro. Czekaj, rozpiszę sobie. Nie, no to jest na pewno duży wysiłek. No może trochę z tymi 8 cyframi przesadziłem. No tam 7-8, ale no to jest co najmniej 1 milion euro. Mhm. Aby kupić samochód, aby go wystawiać. I też opowiadał o tym, że to jest tak naprawdę mały zespół. To jest zespół, który utrzymuje się z tego, że ci kierowcy, którzy się pojawiają, czyli Renger van der Zande, Alex Brandl, czy też ścigający się z nimi w innych seriach, przynoszą jakichś sponsorów, którzy dokładają się do tego całego biznesu. Oczywiście Inter-Europol to też w dużej mierze finansuje. I oni wywalczyli piąte miejsce. Wywalczyli piąte miejsce w najsilniej obsadzonej klasie LMP2 w historii. Sam wyścig był bardzo dramatyczny, zwłaszcza w nocy, kiedy zaczęło padać. Wielu faworytów popełniało błędy, wpadało na siebie. Mieliśmy dosyć spektakularny moment, kiedy jedno auto ekipy United Autosports, najlepszej w ostatnich latach, staranowało drugie. Po prostu było tak mokro, że jeden z kierowców stracił kontrolę i na jakby pecha było mało, wpadł właśnie w kolegę zespołu. Tak więc dwa silne auta odpadły na miejscu. A jak Robert Kubica sobie radził, jak jechał? Bardzo dobrze. Jak na debiut jechał fenomenalnie. No nie oszukujmy się, aby po 23 godzinach być na pierwszej pozycji, to nie tylko potrzeba szczęścia, to potrzeba też świetnego tempa, tak więc zarówno Robert, ale także jego teammate'i, pamiętajmy o tym, Ife, Louis Deletras spisali się fenomenalnie, więc szukajmy pozytywów. Teraz w tym momencie... Zawsze szukamy pozytywów, ale ja mam takie pytanie, bo jest trzech kierowców, jak oni się zmieniają przy kierownicy, jak to wygląda, jaki jest system, co ile się zmieniają? Tak najprościej mówiąc, jest sytuacja taka, że są limity, że kierowcy muszą przejechać minimalnie 6 godzin w przeciągu całego wyścigu, maksymalnie 14 i nie mogą pojechać więcej niż 4 godziny w przeciągu 6 godzin. I po prostu to wygląda w ten sposób, że na przykład zjeżdża do alei serwisowej na rutynowy pit stop, czyli zmieniamy opony, tankujemy i przy okazji po prostu jeden kierowca wysiada, a wyciąga... drugi idzie do łóżka. Tak. Spać. Oni śpią w trakcie. Znaczy jeden siada w takim wypadku, drugi idzie spać, zrobić jakiś debriefing, porozmawiać, opowiedzieć o wszystkim, wyciągnie co najmniej wkładkę, że jeżeli był jakiś większy, mniejszy i po prostu kolejny kierowca przejmuje kontrolę i jedzie dalej. Ten sam samochód jedzie przez 24 godziny, tylko po prostu zmieniają się kierowcy. Krzysiek, jeszcze jakieś wątki polskie mamy? Tak jak wspomniałem, Kuba Śmiechowski na piątej pozycji, najlepszy finisz polskiego zespołu, polskiego kierowcy w wyścigu 24-godzinnym. 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. To też jest bardzo ważne. więc no... A kto wygrał? Powiedzmy, kto wygrał w takim razie. Toyota numer 7. Toyota numer 7 po wielu latach. Ta druga załoga Toyoty zwyciężyła, bo w ostatnich latach Toyota nie zagrożona przez to, że klasa LMP1 podupadła. W tym roku zupełnie nowa kategoria Hypercar. Pojawiły się nowe zespoły, ale wciąż to Toyota była tą dominującą marką. I teraz to Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi i Mike Conway zaznali smaku zwycięstwa. No to czekamy. 306. Ja muszę zrobić śledztwo, bo przeprowadzić śledztwo, bo mój kolega z liceum, z którym pięciobój trenowałem, przez lata projektował turbiny do Porsche i do Audi przez jakiś czas, więc... No to musimy go w takim razie wynaleźć. Jak ma na imię? Stanisław. Stanisław K. Nazwisko? Stanisław K. Dobrze. Kowalik. Dobrze, bardzo Ci dziękujemy. Krzysztof Woźniak, komentator Motowizji dzisiejszego wyścigu w Eurosporcie, wyścigu 24 Le Mans. Bardzo Ci dziękujemy. No i gratulacje dla całej ekipy Eurosportu, no bo naprawdę dzielnie bardzo walczyliście przez całe 24 godziny. Pozdrawiamy Was bardzo. Polskie kluby robią furorę w europejskich pucharach, być może, a mówię to puszczając oczywiście oko do państwa, kwestia zmiany u szczytu władz piłkarskiej centrali. Cezary Kulesza został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i zastępuje Zbigniewa Bońka. Wybory w najważniejszym związku sportowym w Polsce odbyły się w środę, a obserwował je Adam Malecki. W tej gonitwie rywalizacji łeb w łeb nie było. Jeden z koni pomknął przed siebie i zostawił konkurenta na dystans jednej prostej i to z przeszkodami. Nawet bukmacherzy wycofali się z możliwości obstawiania i stawiania na swojego konia. Faworyt był jeden. I jeśli o baronach żyjących w regionach mówi się czasami, że to prawdziwy beton, to tym betonem zalano fundamenta pod tron nowego króla. Miał poparcie większości i o zwycięstwo mógł być spokojny. Jak wyglądała sama kampania, zdradza Adam Godlewski ze Sportowe 24. Bardzo nierówna ta kampania przed wyborami w PZPN. Aktywność Marka Koźmińskiego trudno było zauważyć. Wyszedł z błędnego przekonania, że te wybory wygrają się same. Dysponował poparciem Zbigniewa Bońka, ale to nie okazało się wskazane, wręcz okazało się to pocałunkiem śmierci, bo środowisko nie chce kontynuacji. Jak się okazało, z obozu Koźmińskiego padały na początku kampanii głosy, że będzie to kandydat futbolu amatorskiego, czyli baronów, a w momencie, kiedy doszło do wyboru wiceprezesa do spraw piłki amatorskiej, no to kandydat Kuleszy, Adam Kaźmierczak z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, wygrał 10-0 z Michalskim, którego popierał Koźmiński, więc tak naprawdę tutaj nie można mówić o jakiejś wyrównanej rywalizacji. W kuluarach warszawskiego hotelu w środowy poranek, kiedy cała piłkarska Polska zjechała się na walne zgromadzenie, już nie było szmerów i szeptów. Kto wygra, wiedzieli już niemal wszyscy i głośno o tym mówili. Trzeba to było jeszcze formalnie potwierdzić. Kulesza wszedł triumfalnie na salę obrad, konkurent Marek Koźmiński dyskretnie, niezauważenie. A przemówienia obu kandydatów? 20-minutowe, jakby pożegnalne, pełne żalu Koźmińskiego. Ja w Polskim Związku Piłki Nożnej funkcjonuję od 89 roku, aż 32 lata. Był dzień, kiedy spotkali się wszyscy baronowie, wszyscy ci, którzy rządzą wojewódzkimi związkami piłki nożnej, wybierając swojego przedstawiciela na wiceprezesa do spraw piłki amatorskiej. I tak byliśmy umówieni, że w takim dniu kandydaci na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej będą mieli szansę, będą wysłuchani, będą wpuszczeni na salę po to, żeby zaprezentować swój pomysł, żeby zaprezentować swoją wizję, żeby odpowiedzieć na trudne pytania, na bardzo trudne pytania. Niestety nie udzielono mi takiego zaszczytu, żeby wejść na tą salę. Moje pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego wtedy stałem przed drzwiami 2 godziny i nie wpuściliście mnie? Przemówienie Kuleszy krótkie, kilkuminutowe. Znacie mnie. Dziękuję za czas, który mi poświęciliście w tej kampanii na spotkania i rozmowy. Dzięki Wam wiem, które wyzwania są najważniejsze. Jestem człowiekiem piłki, kocham to. Będąc piłkarzem poznałem zapach szatni. Jestem działaczem związkowym i klubowym. Skutecznie prowadzę biznes, bo otaczam się fachowcami. Proszę Was o zaufanie, a po efektach mojej pracy mnie poznacie. Przepraszam za krótkie wystąpienie, ale nadrobiłem czas. I nadszedł czas głosowania. W nim nie było wątpliwości. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów. Marek Koźmiński 23, Cezary Kulesza 92. Kandydat Cezary Kulesza uzyskał 92 głosy i został wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu. Dziękuję za ogromny kredyt zaufania. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Wiemy, że musimy przeprowadzić zmiany. Obiecuję ciężką pracę. Proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka. Czarek, zostań na chwilę. Gratuluję, dziękuję. W związku z tym, że mamy nowego prezesa, stary prezes robi miejsce dla nowego prezesa. Zapraszam cię tutaj, Czarek. Prezes Zbigniew Boniek ustąpił miejsca Cezaremu Kuleszy. To słowo w takim razie od odchodzącego po 9 latach Bońka, wiceprezydenta Europejskiej Federacji Piłkarskiej. My potrzebujemy troszeczkę więcej tych tak zwanych sukcesów sportowych na poziomie klubowym. Jeżeli my na poziomie klubowym nie będziemy grali w Champions League, nie będziemy grali w Europa League, nie będziemy grali w Conference League, to nie będziemy bogaci. A pieniądze są potrzebne po to, żeby lepiej zarządzać klubem, żeby nie trzeba było wyprzedawać młodych chłopaków za szybko, żeby budować mocniejsze rzeczywistości. Dlatego życzę mu, żeby miał w tym przedziale więcej szczęścia. Jeżeli chodzi o mnie, to jak trzeba będzie pomóc, to będę pomagał, a chciałbym pomóc zorganizować Mistrzostwa Europy Kobiet. Polska piłka ma we mnie przyjaciela. Uważam, że pod względem organizacyjnym, logistycznym, administracyjnym jesteśmy federacją, której wiele, wiele mogłoby się podmiotów uczyć. Pod względem sportowym można to zrobić lepiej i nad tym trzeba pracować. A jakiej prezesury można się spodziewać po Kuleszy? Prezesura szefa wielkiej korporacji. Prezes będzie z rzadka zabierał głos tylko w najważniejszych sprawach. Cezary Kulesza jest niezwykle majętnym człowiekiem, ma tak poukładane te swoje interesy, że na dobrą sprawę mógł poświęcić się w 100% przez ostatnie 3 miesiące wyborom w PZPN, więc zakładam, że potrafi otaczać się fachowcami, potrafi czerpać z ich potencjału. Kulesza w roli prezesa i współwłaściciela Jagiellonii, bo Jagiellonia z klubu, który w ogóle się nie liczył w Polsce, na trwałe awansowała do ścisłej czołówki, była na podium, była blisko mistrzostwa, sięgnęła po Puchar Polski, potrafiła dostarczyć trochę radości w europejskich pucharach, więc jeśli chodzi o podejście Kuleszy do futbolu zawodowego, to ja nie mam najmniejszych obaw. Zresztą ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które pamięta, jak napastnik Cezary Kulesza, szybszy od wiatru, dostał swoje minuty w finale Pucharu Polski w barwach Jagiellonii, przegranym co prawda z Legią Warszawa, ale jednak dostał, czyli to nie jest gość, który nie zna zapachu szatni. Bo jeśli natomiast chodzi o piłkę amatorską, jednym z najbliższych współpracowników, czy wręcz najbliższym w tym momencie jest Sławomir Kopczewski, to jest baron podlaski, a jednocześnie człowiek, który tworzył od podstaw Akademię Jagiellonii Białystok, która jest cenioną akademią, więc mam nadzieję i ściskam zaciskam ogromnie kciuki, żeby to szkolenie wreszcie ruszyło, żeby drgnęło, żeby te wyniki 1 do 10 z Niemcami w kategoriach juniorskich także się nie powtarzały. Fakt, że Kulesza z powodzeniem stał na czele klubu ekstraklasowego, wróży dobrze na przyszłość. Właśnie jeśli chodzi o współpracę na linii PZPN Ekstraklasa, której prezesem jest Marcin Animucki, a której Kulesza jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Na czym szczególnie zależy szefowi rodzimych rozgrywek? To na czym ostatnio bardzo nam zależy, czyli rozwój szkolenia dzieci i młodzieży, inwestycje klubów w Akademie Piłkarskie po Lechu Poznań, po Zagłębiu Lubin, potem Legia Warszawa, Krakowia, Jagiellonia, Pogoń Szczecin, a w kolejności następnej pewnie Śląsk, Wrocław, Lechia, no to będą obiekty, które już będą przypominały naprawdę standardy europejskie. My jako Ekstraklasa przeznaczamy w tym roku 25 milionów złotych na szkolenie dzieci i młodzieży. Po milionie złotych już przekazaliśmy klubom, jeżeli chodzi o rozwój Akademii Piłkarskich, do tego projekty Fundacji Ekstraklasa, do tego dofinansowanie Pro Junior System. Tym wszystkim liczymy także na dużą pomoc PZP, no bo te dwie organizacje powinny coraz bardziej się rozwijać po to, żeby rzeczywiście no, tą europejską piłkę i światową zawojować. Najgorętszym tematem jest oczywiście pozycja selekcjonera reprezentacji Polski. Z Paulo Souzą Kulesza już rozmawiał, umówieni są na kolację, a tuż po wyborze zapewniał, że Portugalczyk jest częścią nowej rodziny piłkarskiej. Tak, należy, bo jest naszym trenerem. Jest trenerem, przed nami są trzy kolejne mecze i poczekajmy, dajmy trenerowi, żeby te mecze się odbyły, a później będziemy go oceniać. Także te trzy mecze pokażą, gdzie będziemy, prawda? Bo to są bardzo ważne mecze. Ja nie chcę wybiegać do przodu, co będzie. Także bądźmy dobrej nadziei. Ja tak samo i trzymam kciuki za trenera, za kadrę. Kulesza wskoczył na pokład PZPN-u, struktury, w której funkcjonuje od lat, a od 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa do spraw piłkarstwa profesjonalnego. Teraz przejmuje ster, licząc na pomyślne wiatry. Trzecia strona medalu. I przenosimy się szybko do Hiszpanii, gdzie jest Sylwester Schmidt, który miał okazję śledzić, patrzeć, obserwować z bliska ten etap dzisiejszy Vuelty Espania. A oprócz tego gratulujemy bardzo serdecznie. Został pan trenerem reprezentacji Polski kolarzy, także od naszej redakcji no, gratulacje. Dobry wieczór, dzień dobry i dziękuję bardzo. Jak ten dzisiejszy etap Vuelty wyglądał? Może no właśnie, bo w czołówce był Rafał Majka, ale tak zerknąłem na wyniki ostateczne, dopiero 29 miejsce, a jeszcze tak kilkanaście kilometrów przed końcem, no był w ucieczce i wyglądało na to, że może powalczy. Co tam się wydarzyło? Tak, to prawda, ja tutaj jestem w roli bardziej jego przeciwnika niż po jego stronie, ale rzeczywiście przejeżdżał przed chwilą, jak dojechał do mety koło naszego samochodu i mówię, ale byłeś dzisiaj mocny. Ja mówię, że ledwo dojechał, ale rzeczywiście walczył i w pewnym momencie wydawało się, że może dojechać na czołowej lokacie do mety. Później na Kineo zaczął dosyć mocno ciągnąć w grupie faworytów i właściwie tylko jedna osoba, Damiano Caruso z ucieczki dojechał i wygrał etap, a tak za nim już sami faworyci. Gdzie ja widzę kogoś z Bora Hansgrohe? Najcięższy etap jak dotychczas, tak. 20 Felix Grosschartner. To dobrze czy źle? Tak, nie był to najlepszy dzień dla niego niestety. Jechałem zaraz za nim tutaj w końcówce, bo dzisiaj jechałem w pierwszym wozie. Myślałem, że na rowerze. No nie. Niestety praca mi nie pozwala jeździć na rowerze. A może i lepiej teraz już. Był czas na ściganie, jest czas teraz na dyrektorowanie. Z drugiej strony, no właśnie. I liczyliśmy na troszeczkę więcej. On też się nastawiał na dużo bardziej, to znaczy na bardziej bojową postawę. Stracił drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, no ale przyjechaliśmy tutaj, żeby przywieźć miejsce w dziesiątce, tak? Miejsce w top 10 z nim i podchodzi dosyć ambitnie i wiem, że się nie podda i wierzę, że mu się to uda. Liderem pozostaje Primož Roglič. Jest głównym faworytem do zwycięstwa. Kto mu najbardziej zagraża? A w tym momencie ja nie wiem, czy ktoś mu zagraża, bo ile tak się mówiło na początku, że Bernal będzie chciał tutaj dołożyć trzeci wielki tour, to znaczy wygrał już i Giro i Tour i żeby dopełnić trzech wielkich turów, no nie wygląda na to, żeby mu się miało to udać. Enric Mas, okej, jest drugi i przyjechał dzisiaj z nim, ale widzieliśmy, jak Mas atakuje, no to raczej na Rogliczu to nie robi większego wrażenia, a jak w pewnym momencie Roglič został gdzieś tam z tyłu, no to tą grupkę faworytów, gdzie tam atakujący Lopez i ktoś jeszcze był, no to doszedł w mgnieniu oka, tak, to więc nie wygląda na to, żeby żeby Roglic był tutaj, czy jego zwycięstwo zagrożone, ale oczywiście to jest kolacja, jak widzieliśmy nieraz, jeden dzień kryzysu może prawda, pogrzebać wszystko, nawet na jakieś Roglicem, zresztą pamiętamy 2 lata temu Tour de France, że też było już pewne, że wygra i urzędnik Buchanger, nie można było tak, nie można było nawet założyć na jego porażkę, postawić, a jednak, no nie, tak więc... No dobrze, to chciałbym się skupić teraz na pańskiej nowej funkcji, czyli i uszczegółowić. Będzie pan trenerem kadry, czy selekcjonerem reprezentacji Polski? Za miesiąc Mistrzostwa Świata, więc okazja do debiutu. A wcześniej Mistrzostwa Europy. Jestem Mistrzostwa Europy. Tak, no trenerem nie, no jednak jeśli mówimy o kadrze elit, no to nie jest. Jeśli mówimy o kadrze elit, no to nie możemy mówić o trenowaniu, tak? No bo ja tak jak się czasami podśmiewają, że to jest bardziej pospolite ruszenie, czyli po prostu no, wybieramy najlepszych i idziemy na wojnę, tak? No ale to nie tylko chodzi o wyselekcjonowanie, ale też i troszeczkę o logistykę, o może jakąś tam troszeczkę pracę z młodymi, o przekazanie wiedzy. Bardziej ja tak to widzę. A tak no to każdy jak większość, no nie większość, no wszyscy powiedzmy powołani czy wyselekcjonowani, nazwijmy to tak, mają swoich trenerów, mają swoje drużyny, swoje i plany treningowe i wyścigowe, tak więc no tutaj to myślę jestem właśnie bardziej od tego, żeby czuwać nad całością, tak jak już zaczynam rozmawiać z niektórymi zawodnikami, jaki będzie ich plan startowy, jakie przygotowanie ewentualnie do Europy, świata, później czy chcą jechać, czy chcą się przygotować, czy wiedzą po co będą jechać, jakie ja już mam wstępne jakieś założenia co do ich pozycji na mistrzostwa Europy czy świata, bardziej w ten sposób. To kto zatem jest najlepszy w tej chwili w Polsce, jeśli ma pan zacząć się dokonywać jakiegoś wyboru? Ciężko to mówić, kto jest najlepszy, tak? No bo ktoś musi się znaleźć w reprezentacji. Tak, ale ja myślę, że i na Mistrzostwa Europy, i na Mistrzostwa Świata będziemy mieli składy całkowicie różne. Żadne nazwisko się nie powtórzę, chyba że na czas. I nie wiem, na Mistrzostwa Europy namawiam właśnie Rafała Majkę dosyć mocno. Wczoraj trochę z nim rozmawiałem, żeby się zdecydował jechać, bo tak nie wie właściwie, mówi o czym, jak to po WL-cie będzie, jak ten, nie mówię, no. Można wynik zrobić, droga będzie, trasa nie jest jakoś tam lekka, bo mamy 3000 metrów przewyższenia na 180 kilometrach tylko, tak więc trasa będzie wymagająca i jak ktoś skończy WLT, to myślę, że śmiało może powalczyć, no, chociażby, no nie wiem, Pogacar przyjeżdża, zwycięzca Tour de France, tak, nie jedzie na WLT, ale chce się przyszykować i jedzie na Mistrzostwa Europy. Natomiast Mistrzostwa Świata to już raczej inaczej, na 100% Michał Kwiatkowski i cała drużyna trafia pod niego. Ile może na Mistrzostwa Europy pojadą zawodnicy bardziej ścigający się na co dzień w Polsce i mam nadzieję, że Rafał Majka się zgodzi jako lider wtedy i tak samo reszta raczej do pomocy mu. To trzymamy kciuki w takim razie, panie Sylwestrze. Trochę ucieka zasięg już, ale bardzo się cieszymy, że udało się. Wiemy, że już jesteście na dojazdówce, wracacie do hotelu. Bardzo dziękujemy, wszystkiego najlepszego i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. A jak wyglądał ten ostatni tydzień w Vuelcie Espania? No to o tym opowie już Henio Sittner. Ten tydzień rozpoczął się w Vuelcie od niespodzianki, bo któż mógł przypuszczać, że Estończyk po samotnym finiszu wygra trzeci etap. 34-letni Rein Taramé nie przestraszył się liczącej 206 km trasy, kończącej się podjazdem o nachyleniu 9,3%. Uciekł wraz z 7 kolarzami zaraz po starcie, a drugi raz samotnie zaatakował 3 km przed metą i nie dał się już doścignąć, odnosząc drugie w karierze etapowe zwycięstwo w Vuelcie i został nowym liderem. Prawie 2 minuty straciła na tym etapie grupa faworytów, m.in. Primoz Roglic, który musiał oddać czerwoną koszulkę. To nie koniec niespodzianek. Następny etap wygrał Fabio Jakobsen, który przeżył dramatyczny wypadek na ubiegłorocznym Tour de Pologne. Na finiszu w Katowicach, spychany przez swojego rodaka, uderzył w metalowe barierki i wyłamał je. Holender musiał przejść kilka operacji. Do lekkich treningów wrócił po 4 miesiącach. W Vuelcie był najszybszy na finiszu, a swą świetną formę potwierdził na kolejnym etapie, zajmując 2. miejsce za Jasperem Philipsenem. Pecha miał lider. Rein Taramé uczestniczył w wielkiej kraksie 12 km przed metą i stracił przodownictwo w generalnej klasyfikacji na rzecz Francuza Keniego Elisont, który jednak długo nie cieszył się czerwoną koszulką. Odebrał mu ją następnego dnia Primoż Roglic, zostając po raz kolejny liderem wyścigu. Niespodziankę sprawił natomiast Duńczyk Magnus Kort, który jechał w pięcioosobowej ucieczce i jako jedyny nie dał się dogonić peletonowi. Rafał Majka i mający polskie obywatelstwo Cezare Benedetti na dalekich miejscach w drugiej setce. Następny etap i dramat Alejandro Valverde. Hiszpan na wirażu wypadł z trasy i spadł z nasypu, łamiąc obojczyk. Próbował jechać dalej, ale ból był silniejszy. Ze łzami w oczach musiał zrezygnować. Przypomnę, Valverde ma 41 lat i po raz 15 startował w Vuelcie. Etap niespodziewanie, co w tym wyścigu jest już tradycją, wygrali kolarze z dalszych miejsc. Michael Storer przed Carlosem Veroną. Wczoraj rywalizowali sprinterzy. Wprawdzie uciekło trzech kolarzy, ale zostali doścignięci, a finisz z peletonu wygrał po raz kolejny Fabio Jakobsen, o którym już dziś opowiadałem. Na imię Robert. Chciałbym nawiązać do meczu Raków Częstochowa Chęt. Bardzo mi się podobała postawa pomocnika Marcina Cebuli. I życzę temu chłopakowi, żeby Raków dalej grał w pucharach, żeby zwyciężył Chęt w ostatecznym rozrachunku i żeby dostał powołanie do reprezentacji. Życzymy tego Cebuli, życzymy temu tego także Fajtkowi. Wszystkim tego. Wszystkiego najlepszego. A właśnie a propos Fajtka, bo nie bez przyczyny tutaj nawiązałeś. Oczywiście doszło do spotkania naszych olimpijczyków z dziennikarzami po ich powrocie z Tokio. No i z Pawłem Fajtkiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski, który go zapytał, oczywiście jako brązowego medalistę w rzucie młotem, czy po sukcesie olimpijskim z Tokio, jest przecież także czterokrotny mistrzem świata, czuje się sportowcem spełnionym? Nie jestem sportowcem spełnionym. Powiedziałem, że jak zakończę karierę, zamknę gablotę, to będzie oznaczać, że będę sportowcem spełnionym. Mam pierwszy medal olimpijski. Mam nadzieję, że to nie ostatni, bo czy z mistrzostw Europy, czy z mistrzostw świata, z uniwersjady zawsze przywoziłem przynajmniej 4. Mm-hmm. Więc będę starał się śrubować ten rekord, będę starał się zdobywać medale. Jest o co walczyć. W końcu jestem zdrowy, w końcu udało mi się gdzieś te 4 lata kontuzji pokonać, wywalczyć olimpijski krążek i to naprawdę otwiera o wiele szerzej drzwi, które miałem uchylone. Ale i głowa się otworzyła podczas konkursu olimpijskiego. Tak, na pewno. Te eliminacje były gdzieś tam przez media nazwane klątwą. Okej, rozumiem. Nie będę już teraz mówił, co to dla mnie oznaczało i jak brzydko gdzieś tam było to odbierane w środowisku sportowym, że czterokrotnego mistrza świata dołuje się, wmawiając mu, że może się potknąć po raz kolejny. Nie wolno robić takich rzeczy nawet dzieciom i ludziom, którzy nigdy nie byli na igrzyskach. Po prostu trzeba okazywać wsparcie, a nie pisać czarne scenariusze. No. A to w ogóle czytałeś, czy się odcinałeś od takich głupot? Znaczy, no, czytać nie czytałem specjalnie, ale w 80% wywiadów zawsze pojawiało się pytanie o te igrzyska i eliminację i wmawiane było, że może się nie udać. No, kończyłem wtedy rozmowy i po prostu starałem się nauczyć, że proszę nie wracać do tego tematu, bo nie będziemy rozmawiać w ogóle. Wszystko robiłem w życiu pod to, żeby ten medal wywalczyć. Miał być złoty. Jeszcze będzie. No, zacząłem od brązowego w Paryżu. Będę robił wszystko, żeby wywalczyć złoty. To będzie cel naprawdę numer jeden, ale po drodze mamy Mistrzostwa Świata i tam to jest moje podwórko, muszę bronić tytułu i po raz piąty, miejmy nadzieję, z rzędu wywalczyć ten złoty medal. Jak ty zapamiętasz te igrzyska w Tokio? Te pandemiczne igrzyska, specyficzne igrzyska? Wydaje mi się, że Japonia to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie te igrzyska miały prawo się odbyć. Patrząc na poziom profesjonalizmu w organizacji tych igrzysk, naprawdę trzeba bić brawo i trzeba się cieszyć, że to była Japonia i to było Tokio, bo nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek kraj na świecie był w stanie to ogarnąć. Tam było dograne naprawdę wszystko od A do Z. Ty jesteś takim człowiekiem, który na siebie, na swoje życie, na swoje starty patrzy z dystansem. Przydarzają ci się też anegdotyczne historie. Czy coś takiego miało miejsce w Tokio? Ja myślę, że jeżeli chodzi o Tokio, to niech tą historię określam mem z moim trenerem i wydaje mi się, że to będzie najbardziej zapamiętane, że jednak być trenerem Fajtka, to trzeba mieć naprawdę duże cojones, żeby z tak kamienną twarzą to wytrzymać. Wy mentalnie jesteście podobni, czy mi się wydaje? Obaj chłodni. Ja z Szymonem? Tak. Oj tak, no my się bardzo dobrze dogadujemy. Naprawdę to jest niesamowite, kiedy w różnych sytuacjach, naprawdę wszelakich, potrafimy wypowiadać się w ten sam sposób w tej samej chwili. Po prostu to jest niesamowite. Już kończę. Już ostatnie chwile, już ci oddaję tatę. Tak, wydaje mi się, że po prostu... szybciej. Dobra, szybciej. Tata, mów szybciej. Od Szymona wszystko się zaczęło, bo gdyby nie złote medale Szymona, Jola nie zainteresowałaby się rzutem młotem, nie byłoby mnie. I wydaje mi się, że tak historia musiała wyglądać, że to właśnie on zostanie moim trenerem i to z nim i dzięki niemu zaczniemy te medale na najwyższych imprezach zdobywać i śrubować rekordy. Paweł Fajdek z dzieckiem w tle. No, życzymy wszystkiego dobrego i przechodzimy z igrzysk letnich do zimowych. Polscy hokeiści, jeśli wywalczą awans, mogą liczyć na 500 000 złotych premii. A o awans do Pekinu jednak będzie bardzo trudno. Biało-czerwoni muszą wygrać turniej w Bratysławie, w którym zagrają jeszcze Słowacy, Białoruś i Austria. O szczegółach Jakub Niziński. Biało-czerwoni od wtorku są na ostatnim obozie przed tym turniejem, jednak jak na razie ciężko mówić o tym, jak będzie wyglądać nasza drużyna, bo kadrowicze w ostatnich dniach cały czas zjeżdżali się do Jastrzębia, gdzie trwają przygotowania, mówi napastnik naszej kadry Maciej Urbanowicz. Myślę, że nasze przygotowania wypadły bardzo dobrze, zaczęliśmy od wtorku i cały czas tak naprawdę zawodnicy się zjeżdżali i nie byliśmy w kompletnym składzie, ale pracowaliśmy nad systemem gry, nad taktyką, nad naszymi założeniami, aby w turnieju wszystko funkcjonowało, aby ta drużyna była zgrana i abyśmy powalczyli o jak najlepszy wynik. Wiemy, że nie jesteśmy faworytem, ale myślę, że pokażemy z naszej strony najlepszy hokej, jaki jesteśmy w stanie zrealizować i zobaczymy, jak to wypadnie. Przygotowania poszły zgodnie z planem, chociaż wydaje mi się, że pełne zestawienia formacji dopiero nastąpią w poniedziałek, ewentualnie dzisiaj wieczór, w niedzielę po meczu z sparingowym z Jastrzębiem, gdyż wciąż czekaliśmy na zawodników ze Słowacji i Czech, żeby dojechali do nas. Dodał Krystian Dziubiński. W kadrze na jastrzębskie zgrupowanie i kwalifikacje znaleźli się wszyscy najlepsi zawodnicy wybrani przez selekcjonera Roberta Calabera i nie było problemu z odmową gry przez któregoś z nich, co przed laty nie było takie oczywiste. Na przykład 3 lata temu na towarzyski turniej w Gdańsku nie przyjechało 15 kadrowiczów z powodu konfliktu z Federacją o sprawy finansowe z przeszłości. Awans do turnieju w Bratysławie Polacy wywalczyli już przed rokiem w Kazachstanie, pokonali Ukrainę, Holandię i niespodziewanie gospodarzy. To dało prawo gry z najlepszymi, gdzie nasi chcą teraz pokusić się o niespodziankę, nie ukrywa Dziubiński. Rywale są z najwyższej półki, dla nas zawodników też to będzie duże wyzwanie, ale cieszymy się z tego powodu, żeby zagrać na takiej imprezie, na takiej hali, po to się gra w hokeja, żeby dostąpić tego zaszczytu i brać udział w takich imprezach. Dlatego postaramy się pokrzyżować jak najbardziej wszystkim plany, a swoją grą chcielibyśmy też pokazać, że jesteśmy w stanie walczyć na tym samym poziomie. Mam nadzieję, że tam się to uda i pokusimy się o jakąś niespodziankę. W stolicy Słowacji Polacy zagrają z gospodarzami, Białorusią i Austrią. Awans do turnieju olimpijskiego w Pekinie wywalczy tylko zwycięzca tego turnieju. Mówił Jakub Niziński, a nasza reprezentacja gra w meczu towarzyskim z GKS-em Jastrzębie i prowadzi 1-0 w drugiej tercji. No, transfer chyba stulecia. Lukaku w 15 minucie wyprowadza Chelsea na prowadzenie w meczu z Arsenalem. Od 17 minuty również Lech Poznań w naszej rodzimej ekstraklasie, jak powiedziałem, najlepszej lidze świata, prowadzi z Lechią za sprawą Isaka. No i wielki niepokój kibiców Bayernu Monachium, bo jest 23 minuta meczu z FC Köln i wciąż Lewandowski bez gola, w ogóle bez gola w tym meczu jeszcze. To już nie będzie nadużycie, bo w najlepszej lidze świata żużlowej, czyli w Ekstralidze, Unia Leszno prowadzi 45-39 z Motorem Lublin, a o 19.15 Grudziądz, walczące utrzymanie, pojedzie z Częstochową, to 19.15 już mówiłem, a my się spotykamy z Państwem kilka minut po godzinie 18. Zapraszamy na drugą część trzeciej strony medalu. Autopromocja. Wszystkie bilety sprzedane. Yes. Powiedziałam mu, że biletów nie rozdajemy, to nasza praca. Ale jak chce, to niech przyjdzie przed koncertem i go wpuszczę. Nie wpuścisz go. To jest biznes.